Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Уладзімір Арлоў. Айчына. Маляўнічая гісторыя. Частка другая. Ад Агінскага да Багушэвіча. Чытае аўтар. Аповед 22. Да свайго люду па-беларуску. Ёсць такое выслоўе: літаратуру не намажаш на лусту хлеба, аднак яна – самый трывалы падмурак грамадства. Але так адбываецца, калі кнігі прыходзяць да чытачоў на роднай мове. Мова аб'ядноўвае людзей рознага стану, рознай веры і розных поглядаў. Толькі маючы сваю, а не пазычаную ў кагосьці мову і пісьменнік, і ўвесь народ могуць найглыбей і найпаўней выявіць свае здольнасці і сказаць пра сябе цэламу свету. Мова – магутная сіла, якая згуртоўвае нацыю ў час цяжкіх выпрабаванняў. Нездарма мудрыя палітыкі і мысляры здаўна сцвярджалі, што родная мова бароніць народ лепей за любую армію. У другой палове 19-го стагоддзя ўсё больш літаратараў разумелі гэта. Пераадольваючы шматлікія перашкоды, часам нават не называючы сваіх імёнаў, яны пачыналі пісаць па-беларуску. Надзвычай папулярнай была ў тыя часы ананімная, гэта значыць без пазначэння аўтара, сатырычна-гумарыстычная паэма «Тарас на Парнасе». Палясоўшчык Тарас выправіўся ў пушчу паляваць на цецерукоў, ды зусім неспадзявана патрапіў на Парнас, міфічную гару, дзе жылі багі, паэты і музы. Аднак на гэтай гары вельмі многае нагадвае беларускую вёску. Зеў згрэецца на печы, багіні ў начоўках мыюць багам касулі і порткі. Усе гавораць на сакавітай беларускай мове, а калі надыходзіць пара падсілкавацца, багіня Геба нясе на стол смачныя беларускія стравы. Найперш дала яна капусту, тады са скваркамі кулеш, на малаце крупеню густу, дае ў волю, толькі еш. І з пастаялкай, жур з тюдзёнай, а з кашы сала аж цякло, ды гусяціны смажонай у волі ўсім багам было. Як унесла ж на стол каўбасы, бліны аўсяны ў рашаце, а слінкі пацяклі ў Тараса. На падпітку багі з багінямі выяўляюць цудоўнае веданне народных танцаў. Нептун зухавата скача казака, Венера кружыцца ў мяцеліцы. Паколькі аўтар паэмы быў чалавекам начытаным, на Парнасе ён сустрэў вядомых пісьменнікаў Пушкіна, Лермонтава, Жуковскага і Гоголя. Шмат чытачоў мела яшчэ адна сатырычная ананімная паэма «Энеіда на вывар». Яе сюжэт быў запазычаны з «Энеіды» старажытна-рымскага паэта Вергілія, дзе апавядаецца аб прыгодах сына Венеры, легендарнага героя Энея і ягоных спадарожнікаў траянцаў. У беларускім творы у траянцах лёгка пазнаюцца прыгонныя сяляне, а ў антычных багах памешчыкі ды іхнія памагатыя. Траянцы, надзеленыя беларускімі імёнамі, людзі працавітыя, кемлівыя і дасціпныя. Піліп наш лепіць гарлачы, Пракоп за ступы, таўкачы, а Саўка зелля ўсяка зная. Тарас на Парнасе і Энеіда на вывар свечылі пра багацце і вялікія мастацкія магчымасці нашай мовы. Сёння мы ўжо ведаем верагодных аўтараў гэтых паэмаў. Тараса на Парнасе, мяркуе большасць літаратуразнаўцаў, стварыў Канстанцін Вераніцын, родам з Віцебскай губерні. Ён нарадзіўся прыгонным селянінам, але быў адпушчаны на волю і скончыў горы-горадскі земляробчы інстытут. Аўтарам «Энеіды на вывар» лічыцца шляхціч Вікент Равінскі з беларускай Смаленшчыны. У гарадку на Віцебшчыне, дзе юны Канстанцін Вераніцын хадзіў у прыходскую вучэльню, усталяваны валун з мемарыяльнай дошкай. На ёй першыя радкі знакамітай паэмы і словы пра тое, што яна стала сапраўднай патрыятычнай песняй, дзе выказана любоў да роднага слова і мара пра вялікую будучыню беларускай літаратуры. Гарадокцы з гонарам пакажуць вам і помнік паляксоўшчыку Тарасу. Ён са стрэльбаю за плячыма якраз кіруецца на паляванне, дзе яго чакаюць незвычайныя прыгоды. Землякі Канстанціна Вераніцына з яго роднай вёскі Астраўляны Гарадоцкага раёна таксама ганарацца мемарыяльным знакам аўтару Тараса на Парнасе. Вы ўжо не раз чулі гэта імя Владіслаў Саракомля, але магчыма, не кожны з вас можа сказаць пра вялікія заслугі Саракомля перад нашай айчынай. Владіслаў Саракомля – літаратурны псевданім Людвіка Кандратовіча. Памятаеце, як цікава ён пісаў пра Менск або пра характар беларускага селяніна. Шляхецкі сын Людвік вучыўся ў школах манахаў-дамініканцаў у Наваградку і Нясвіжы. Некалькі гадоў ён служыў у канцелярыі радзівілаўскіх маёнткаў. Юнака часта бачылі ў казачна багатай бібліятэцы уладальнікаў Нясвіжскага замка. Кандратовіч быў сваім чалавекам і ў архіве князёў Радзівілаў, дзе зберагаліся шматлікія дзяржаўныя дакументы Вялікага княства Літоўскага. Усё гэта, а ў дадатак і сустрэчы з выпускнікамі Віленскага універсітэта, якія часта наведваліся ў Нясвіж, выхавалі ў душы юнака патрыятызм і нарадзілі імкненне да творчасці. Адметны талент заіскрыўся ў першым надрукаваным творы Саракомля «Вершаванай гутарцы «Паштальён». Яна, напісаная паводле пачутай у міры гісторыі, а ў перакладзе стала расейскай народнай песняй, «Когда я на почце служыл ямщиком». У творах Саракомля найчасцей дзельнічалі шляхцічы і селяне, дарагой яго сэрцу старонкі. Сябе паэт параўноваў з вясковым лірнікам, што грае для ўсяго народа. Ён натхнёна апіваў родныя наднёманскія краявіды, пісаў пра падзеі мінулых стагоддзяў, апрацоўваў і друкаваў беларускія казкі і паданні. Вялікі розгалас меў беларускі верш Владіслава Саракомля «Добрыя весці», напісаны ў 1848 годзе, калі ў Італіі, Францыі, Нямеччыні, Чэхіі, Славакіі, Вугорщіні, Венгрыі ды іншых еўрапейскіх краінах адбыліся рэвалюцыі. Заходзіць сонца пагодняга лета, вее вецер з заходніх нябёс. Здароў будзь вецер з далёкага света, добрае ж весці да нас ты прынёс. Эх, згіне вораг, як Бог нам паможа, за нашу крыўду, за горкі наш жаль. Запяём песню, хваліць цябе Божа, лягчэй будзь сэрцу, як згіне маскаль. Саракомля асабліва цяжка перажываў разгром вызвольнага руху ў Вугорщіні і ў залежных ад Асманскай імперіі Дунайскіх княствах – Малдавіі ды Валахіі. Там рэвалюцыя душыла царская армія. У гэтых княствах насельніцтва было хрысціянскім, і войскі жандара Европы Расіі дзейнічалі супольна з туркамі-мусульманамі. Саракомля шмат вандраваў па Літве, Беларусі і ў замежжы. У Аўстрыі ды Прусіі, якія разам з Расіяй некалі падзялілі Рэч Паспалітую, ён налажваў сувязі з патрыётамі былой дзяржавы, каб супольна змагацца за яе вызваленне. Паліцыя увяла за паэтам сакрэтны нагляд, а затым яго зняволілі ў віленскай турме. Прыхільнікі здолелі вызваліць хворага на сухоты Саракомлю. На бяду зняволенне цалкам падарвала сілы вясковага лірніка, і ён памёр у часе следства. Пахаваны Владіслаў Саракомля на віленскіх могілках Росы. Пра жыццё Вінцэнта Дуніна Марцынкевіча можна напісаць вялікі прыгодніцкі раман або зняць тэлесерыал. Гэты чалавек з юнацтва быў схільны да рызыкі. Ён нарадзіўся ў 1808 годзе ў не надта заможнай шляхецкай сям'і, аднак склаў сабе зайздросны радавод, у якім нібыта было 20 ваяводаў. Працаваў чыноўнікам у сталічным Петербурзе, а пасля ў губернскім Менску. Там выкраў сваю юную нявесту Юзефу і патаемна абвінчаўся з ёю ва ўніяцкай царкве, бо бацькі не давалі дазволу на шлюб. Негледзячы на ўсё старанне, следчыя не змаглі даказаць удзел Дуніна Марцынкевіча ў вызвольнай барацьбе 1863 года. Але, тым не менш, яго на 13 месяцаў зняволілі ў менскую турму, абвінаваціўшы ў напісанні антыўрадавых адозваў. Доўгія гады ён жыў пад паліцэйскім наглядам у маёнтку Люцынка на Валожыншчыні. У гэты час высылку на расейскай поўначы адбывала ягоная адважная дачка Каміла, з якой мы ўжо знаёмыя. Але шануем Дуніна Марцынкевіча мы найперш за літаратурную творчасць, што зрабіла яго першым класікам новай беларускай літаратуры. З папярэдніх аповедаў вы павінны памятаць пра пастаўленую ў Менску ў 1852 годзе па п'есе Дуніна Марцынкевіча оперу «Селянка», якая іначай называлася «Ідылія». У ёй героі-селяне загаварылі па-беларуску. Большыня наступных твораў была створаная пісьменнікам ужо цалкам на беларускай мове. Мове свайго народа ён быў верны, не зважаючы на грашовыя страты і бясконцыя перашкоды з боку імперскіх чыноўнікаў. Шырока разыходзіліся вершаваныя аповесці і апавяданні Дуніна Марцынкевіча, «Вечарніцы», «Гапон», «Купала», «Шчароўскія дажынкі». Ён тлумачыў, што піша па-беларуску, каб заахвоціць селян і бедную шляхту да чытання, навучання і развіцця розуму. З той самай мэтаю пісьменнік пераклаў паэму Адама Мицкевіча «Пан Тадэуш». Аднак усе паасобнікі надрукаванага перакладу дзвюх першых частак паэмы былі знішчаныя на загад уладаў. Вяршыня творчасці класіка нашай літаратуры, напісаная ў 1866 годзе, камічная п'еса «Пінская шляхта». У ёй смешна і з'едліва падаецца гісторыя жыцця пыхлівых і фанаберстых палескіх шляхцюкоў. Заможнасцю і побытам яны мала чым адрозніваюцца ад селянаў, але страшэннай абразаю лічаць, калі кагосьці з іх назавуць мужыком. Разглядаць такую шляхецкую справу прыязджае царскі прыстаў Кручкоў, несусветны хабарнік, які сам выдумляе законы і указы. Сярод іх ёсць нават выдадзеныя ў 1988 годзе. Невыпадкова п'еса, дзе геніяльна высмейваліся імперскія парадкі, была ўпершыню надрукаваная больш чым праз паўстагоддзя пасля стварэння ў газеце «Вольная Беларусь», калі расійскай імперыі больш не існавала. У наш час «Ідылія» і «Пінская шляхта» сталі папулярнымі спектаклямі Купалаўскага тэатра. Імя Дуніна Марцынкевіча мае вуліца ў Менску і Магілёўскі абласны тэатр драмы і камедыі, а таксама міжнародны тэатральны фестываль і адна з беларускіх тэатральных прэмій. Шмат новага і нечаканага пры жыццё і творчасць класіка вы можаце прачытаць у кнізе гісторыка архівіста Дмітра Дразда «Таямніцы Дуніна Марцынкевіча». А зараз я распавяду вам пра віленскі сход літаратараў, які можна назваць першым з'ездам беларускіх пісьменнікаў. У 1858 годзе ў Вільню з'ехалася шляхта з усёй Літвы Беларусі. Перадавыя людзі краю хацелі перадаць цару Александру II просьбу аб скасаванні прыгоннага права. Тады ж у былой сталіцы Вялікага княства на свой першы сход сабраліся беларускія пісьменнікі. У іх ліку былі Уладзіслаў Саракомля, Вінцэнт Дунін Марцынкевіч, Вінцэць Каратынскі, Арцём Вярыга-Дарэўскі ды іхнія маладзейшыя калегі. Пісьменнік і журналіст Каратынскі быў сынам адпушчанага на волю прыгоннага селяніна. Самавукам ён здолеў стаць вельмі адукаваным чалавекам. Гаварыў на шасці мовах, працаваў сакратаром Саракомлі. Каратынскага называюць верагодным аўтарам ананімных твораў «Гутарка старога дзеда» і «Гутарка двух суседзяў». На пачатку 1860-х гадоў яны заклікалі беларускіх селян далучыцца да вызвольнага руху. Дарыга-Дарэўскі часта друкаваўся на беларускія тэмы ў віленскіх, варшаўскіх і пецербургскіх газетах. Пераклаў на беларускую мову паэму Адама Мицкевіча «Кодарт Бленрот». Паэмы, гутаркі і п'есы пісьменніка не маглі прарвацца праз царскую цэнзуру і разыходзіліся ў рукапісах. У адным з лістоў ён пісаў: «З беларушчыны не разбратаўся. Гэта мой ідэал». Альбом Вярыгі Дарэўскага, дзе ён сабраў запісы знакамітых аднадумцаў, шчасліва перажыў паўтара стагоддзя і трапіў у рукі сучасных літаратуразнаўцаў. Распачаты альбом быў акурат у 1858 годзе у Вільні. Літаратары сардэчна віталі прысутнага на сходзе кнігавыдаўца, літаратуразнаўца і гісторыка Адама Кіркора, які знаёміў навуковы свет суседніх краін з беларускай культурай і падкрэсліваў самастойнасць нашай мовы. Пісьменнікі вялі гаворку пра вялікую сілу літаратуры, што можа аб'яднаць народ і дапамагчы яму ў самыя нелёгкія часы. Адзін з прамоўцаў нават звярнуўся да гісторыі старажытнага свету і згадаў войны Рыма з Карфагенам. Маўляў, рымляне перамаглі яшчэ і таму, што мелі, адрозна ад карфагенцаў, багатую мастацкую літаратуру. На сходзе абмяркоўвалі план выдання кніг для беларускага народа, які павінен быў вызваліцца з прыгоннага ярма і здабыць волю ад расейскага прыгнёту. Праз 5 гадоў некаторыя з удзельнікаў віленскага сходу далучыліся да паўстанцаў-каліноўцаў. У іхніх шэрагах змагаўся Арчом Вярыга-Дарэўскі. Ён стаў адным з кіраўнікоў збройнай барацьбы на Віцебшчыне і асуджаны на катаргу памёр у Сібіры. Звязаны з паўстанцамі быў і беларускі паэт Фелікс Тапчэўскі. З папярэдняга апавядання вы даведаліся пра часопіс «Гоман», які ў 1884 годзе ў Петербурзе выдавалі беларускія студэнты-народнікі. Яны ўпершыню загаварылі пра нацыянальныя інтарэсы беларусаў і пра іх права самім вызначаць сабе будучыню. Гэтая ідэя і захаваная ў сям'і памяць пра Каліноўскага мелі моцнае ўздзеянне на студэнта Петербургскага тэхналагічнага інстытута Адама Гурыновіча. На вакацыях Адам збіраў народнай мядзельшчыне беларускі фальклор. У сваіх вершах ён заклікаў беларусаў прачнуцца і загаварыць на роднай мове. Пісаў таксама для дзяцей, рабіў пераклады з Адама Міцкевіча, Элізы Ажэшкі, Александра Пускіна, Івана Крылова, украінскага пісьменніка Івана Франко. Жандары даведаліся, што гэты студэнт не толькі займаецца сачыніцельствам вредоносных стихоў, але і кіруе антыўрадавым гуртком польскай, літоўскай, беларускай і украінскай моладзі. Адама арыштавалі і зняволілі ў Петрапаўлаўскай фартэцы. Выйсці адтуль і вярнуцца пад нагляд паліцыі ў бацькоўскі фальварак яму ўдалося адно з прычыны невылечнай хваробы. Жыццё Адама абарвалася, калі яму споўнілася ўсяго 25 гадоў. Ён так і не пабачыў сваіх вершаў надрукаванымі. Яны ўпершыню з'явіліся ў газеце «Беларускі звон» у 1921. Іначай да Беларусі і беларускай мовы прыйшоў Янка Лучына. Аднойчы патомны менскі шляхціч, інжынер Ян Неслухоўскі, які часам пісаў вершы па-расейску, а часам па-польску, купіў квіток у гарадскі тэатр. Разышлася заслона, і ад сцэны паплыла ў залу не расейская, як звычайна, а украінская мова, бо на гастролях у Менску быў вандроўны тэатр з Украіны. Той вечар зрабіў на Неслухоўскага велізарнае ўражанне і ператварыў яго ў Янку Лучыну. Паэт вітаў украінскіх артыстаў вершам. «Співайце ж, братцы, смела і звонка, не згіне песня і Украіна. Будьце здаровы!» Янка Лучына. Лучына шмат перакладаў на беларускую мову са старажытна-грецкай. Гамера, з нямецкай Гайнрыха Гайне, з польскай Уладзіслава Царакомлю. Ён сцвярджаў: «Сонца навукі, скрозь хмары цёмныя, прагляне ясна над нашай нівою». Янка марыў пра выданне кнігі, але гэта здзейснілася толькі пасля яго сыходу ў іншы свет. У 1903 годзе беларускія адраджэнцы ў Петербурзе здолелі прытупіць пільнасць царскага цэнзара і выпусцілі Лучына ў зборнік «Візанка» пад выглядам кнігі на балгарскай мове. Кнігадрук па-беларуску па-ранейшаму заставаўся пад забаронай. Да разумення ствараць літаратуру на мове сваіх продкаў, каб менавіта на ёй звяртацца да розумаў і душаў суайчыннікаў, прыходзілі літвінскія арыстакраты. Адным з іх стаў Альгерд Абухович. Абуховіч абаранілі родную зямлю ў войнах з маскавітамі, туркамі і шведамі, біліся з акупантамі пад сцягамі касцюшкі, пісалі літаратурныя творы, успаміны і дыярыусы, дзённікі. Род Абуховічаў быў у сваяцтве з італьянскімі графамі Банденелі. Альгерд лічыў, што заслугі папярэднікаў абавязваюць яго аддана служыць айчыне. Ён вучыўся ў Слуцку, Женеве і Парыжы, бліскуча валодаў англійскай, французскай, італьянскай і нямецкай мовамі, але для ўласных твораў, якія падпісваў псеўданімам граф Банденелі, абраў беларускую. Ягоным бацькам належалі вялікія маёнткі. Гэта дазваляла юнаку падарожнічаць і бязбедна жыць у Европе. Аднак у 1863 ён падаўся з паўстанцамі ў лясы. Пазней, калі Абухович вырашыў перадаць сваю зямлю сялянам, абураныя суседзі-абшарнікі прыгразілі абвясціць яго вар'ятам. Тады ён развітаўся з родным домам і, захапіўшы з сабой улюбёныя кнігі, наняў для жыцця сціплый пакой у Слуцку. Адзіным багаццем пісьменніцкага прыстанку была вялізная кніжная шафа. У гэтым цеснаватым жытле нараджаліся узнёслыя вершы і дасціпныя байкі. У байца ваўкалака на прапанову сабакі лыскі пайсці служыць да пана галоўны герой з годнасцю адказвае: «Хоць галодзен, я свабодзен, дзе мне цягне, там бягу, на свабодзе прападу, а ў няволю не пайду, буду вольным ваўкалакам, ты ж на прывязі сабакам». Каб на нашай мове загучалі творы Фрыдрыха Шылера, Віктора Гюго, Джорджа Байрона, Данте Алігьєрі, граф Банданелі з натхненнем перакладаў замежную літаратуру. Ім напісаныя і цікавыя мемуары, поўныя роздуму пра тую эпоху і сэнс чалавечага быцця. Пры жыцці граф Банданелі не ўбачыў ніводнага свайго твора надрукаваным, але ўвайшоў у гісторыю новай беларускай літаратуры як асоба незвычайнага лёсу і адзін з першых байкапісцаў і мемуарыстаў. Цесныя творчыя стасункі звязвалі Абуховіча з Францішкам Багушэвічам. З ім вы таксама хутка сустрэнецеся.